انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورة منافقون کے آخر کے ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا ذکر کئی کل جمعہ کے زجر پہ استحباب دی دنیا ذکر کر لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله مهرباني وکه چې دا مال او اولادوم د الله د دین پاتې نکی او محروم نکی تباہ او برباد وشي. نو دا ورپسې ترغیب ذکر کړي انفاق فی سبیل الله او د انفاق وخی چې دا هم یو عبادت ته کنه او هر عبادت ته پر الله سوخ مقرر کړی دی کاغه وجوبی وی او که استحبابی وی. بدنی و عبادت ته پر وجوبن وختونه مقرر دي چې هغه منځونه دي روژه ده حج دی او د مالي عبادت لپاره وجوبن نشته لیکن استحبابن شته دی. استحباب دا مطلب چې هغې کې ثواب ډېر وي نوی فضیلت زیات وي د مالی و عبادت لپاره داسې وختونه شته قرآن هم په دې ګواه دی. دلته هم وایي من قبل ان یاتی احدکم الموت د مرګ نه مخکې مخکې په خپل لاس باندې په خپل اخلاص باندې د دې ډېر لوی فضیلت دی. سورہ بقرہ کې ویلو 254 کې یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. چه ایمانوالو خر چکے مخ کے مخ کے داغر وزینا چه سنا اور وزدر باندھ راشی چه باغی کی بیان خر سولو وستل کی گی اور وزرالا جو مخکې دا غیر وزن چې هغې کې بیا سودا نه کېږي تجارت نه کېږي او نه په هغې کې دوستی په کار راځي او نه په هغې کې سفارش چلیږي اس پکې نه کېږي د هغې نه مخکې خرچ وکړي تغسی صورت مزمل کے امیلیو وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدو عند اللہ و خیر و اعظم اجرا اگر چتا سمخ کیولی گل لقبل زاننو دا پار سمال خرشی اکار اللہ پلار کی عمر دے زندگی دا او جون دے نو خرچی اکا دا اللہ پلار کی کہا صحت دے بدنی قوت دے نو خرچی اکا دا اللہ پلار کی اسے دنیا پکارن باندے مخرا ہوا اللہ پا دن کی سوا اخلا برخوا اخلا دیکھ پل صحتنا دیکھ پل قوتنا سی هغه عقل او فکر چې ما درکړی دی دا ویلوم به زه او لا یخزه هغه دین دی چې ول دا خپل عقل او فکر په دین کې صرف کا ځان پوک په دین باندې څومره چې ستانه کیږي ځان پوک او خاص کر په هغه بنیادی خبرو ځان پوک دا صحیح نه ده ایمان صحیح نه ددنه به هر شی یریږي. سوال نه پیدا کی چې د چانو یریږي، ددنه به هر شی یریږي، ددنه پیری یریږي، شیطان به یریږي، حیوان جانور به یریږي، زنده سر به یریږي، ددنه به هر شی یریږي چې د مسلمان شو. بنیاد خراب دی نو بس مخلوق په مبتلا دی، نو اخلاق په لبی کوي، هر گلے کی شیطان ناس دے و بس خلق کی ورمات دے او ہر یو توی تا باندے سفلی جادو شوید تا باندے دورا پیریان ناس دے سین دوان دے سم سلمان آن زبان ہر گلے کی اگر بھی قلے پیسے اخلی ریٹ نشتا چیر سے ہوئی دار دې کې دا چې دا ټول جهل لنو بس دې جهل نه خل اخلاص شي کنه توبه او بس بیا نه پیریشتا نه شیطان شتا نه خوبونه شتا نو هم شتا هیڅ نشتا وجدا بنیاد صحیح شه دا بنیاد وګوره دې ناس ته خلکو کې کدي خبرې ده دې نه یا مونږ ویریدو یا وګنیدو یا وهم واغستو یا دا چلو شو نه دا خو په دې خلکو ځکه دا مصیبت پروت دی چې د خپل دین نه نفرت کوي، د الله فرمان او حکم نه مني، شپه ورځ د الله نافرمانۍ کې مبتلا دي. بیا وی دا داسې چلو شو چې دې وسه چل کیږي، وای دې چل تا سره دی دا سوبل سوګ نشي کوله خان، دا استاد لاس کې اختیار دی. کته خپل مسله سمینو ټیک ایس باندې داغه په دې اعتماد نشته، داغه په پیرانو په نجومیانو په ترویتیانو په دې ظالمانو شیطانانو باندې اعتماد دی. ری په ذکر دی ټول کار د دین خراب. ایسی خبر دی که در خرج نمال در خرج که دو سما سلا در خرجو که بازی نداو مطلبو چه مما که دیر سی دو نرالو ستا عمر امراغی، ستا بدن امراغی، ستا صحت امراغی، ستا علم و عقل و فکر امراغی، چه اللہوی دا عقل و فکر دی پدی که صرف که پل بنیاد صحیح کا، پل عقیدہ صحیح کا، دے اسلام نظان خبر کا، دے اسلام دے اصول و نظان واقف کا، چت دا سشی چت نور و خلق و رہنمائی کے مم مارا زخنا پل اولاد اللہ پلار کے صرف کا نمم مارا کدا ٹول رال مم پل عزتم اللہ پلار کے صرف کام ولی که دیشی تعالی اللہ دنیا کی سو دسی عہدہ و سو مرتبہ درکڑی چی دا دوتن و میند کی خبر کولشی دا مم مارز اپنا دام دا اللہ پلار کے خرچ شفا چی تا خپل عزت تا دید پارا روان دیکو چی دا دوتن و تا خیر رسی من قبل ایاتی احدکم الموت و مخک مخک دینا چراشی و تنستاسو تمرگ فیقولا نو دغا وقت که وی دغا وقت که زن کدن که چگی وی ربی لولا خرتنی لاجل قریب ایز ماربا ولی دن رست کول ما غنیتی نزدیتا لگ وقت با دی را کرده و لگ وقت فا اصدقا چی ما خیراتو نکرده و اکم من الصالحین او زود نیکمل و خلق نوی نیکمل خلق وسوط یاد شکنه وسوط یاد شکنه یا اللہ ما دا قرآن دیر زیر آغستر دا خبر سورہ ابراہیم کې موي وانذر الناس اے پیغمبره دا خلق یې روا یوم یاتیم العذاب تاغیر وزنا کلچ راشی عذاب فیقولا لبی لولا خرطنی لاجل قریب یا اللہ زبا دلی گروستو کلیو ما سلام نجیب دعوتا کاونت تبع الرسل چو سولی خبری فیزتا کلیو سبق من دویلی دیر الوی چوٹی میں کلی دا نجیب دعوتک و نتبع الرسل جستا دعوت میں قبول کرے ویم او استاد پیغمبر تابیداری میں کرے ویم چگی ہوئی دغا وقت کی چگی ہوئی خوا اللہ و توی خوا اولم تکونو اقسمتم من قبلو ما لکم من زوال ولی تاس دنیا کی وقسمون کول چینا مرک نشتا مرک کم زیر خلق یې سټینګ نه دی بس خچيله اونتي ذکر راشي نو دی په مخه تاسو نو چې مالکم من زوال چې زمونږ دا عزت باندې ختميږي زمونږ دا دولت باندې ختميږي زمونږ دا عہده باندې ختميږي مالکم من زوال اوس چې سورة مومنون پا آخر کی امراضی چاہتا اذا جا حدا ام الموتو کلچ راشی دیتے او تنتا مرگ علامی راشی نقال رب ارجعونی چگی ہوئی چے رب اما واپس کان دنیا تم واپس کان بلے لعلی اعمل صالحا چنی کملکم کن سونکلو تعلی عمل صالح فی ما ترکت دنیا را نه پاتې شو دا عمل وخر نه پاتې شو نو جواب راضی کلا چریدا سنکی بیا ول واپس کی کلا انها کلمۃ وقائلها اللہ وی اصل گیزان نماز غا خراب ہے ومن ورائیم برزخن الى یوم یبعثون تخو بل ملک تروانی بل وطن تروانی عالم برزخ تروانی مخکزا واپسی نشتا دے ومن ورائیم برزخن الى یوم یبعثون چگی وی خواب نسوی چیر با مارستو کی نگو رسوم را لوی جہل دے یو جہل خدا دے چو تا دمرا نی پوشوی چل لا یا وقت مقرر کری نو لا یستاخرون ساعتا و لا یستقدمون تا کم دے لوی شوی دے اسلام دے اصولو ننی خبر چلا وقت مقرر کنو اغنی نین مخکی کی گئی نرستو کی گئی تو جو مسلمان نوی کسنگا مسلمان بی چیز دینا نوی خبر نویو جہل خود داد دویم جہل دادی چیز دینا نوی خبر چی بدا سی وقت کے عمل نقبلی گی توبہ نقبلی گی ایمان نقبلی گی تو بسو کی قبلی گی خونا تسو اجبا صدقا وکم من الصالحین نا دقا وقف دا عمل لدے دیو جنہ دا فقہاو دا اصول لی اتفاقی چکلی او بندہ باندے علامی اخکار شوی نمرگ خروغ موٹ دے اقبلوم دے علامی پہ اخکار شوی او په دغه وخت کې د ست تصرف کینو ان صحیح کی کداغه وخت کې د څه شی خرص کو نه خرص نه دی او قهاوی کداغه وخت کې د چاته څه شی او باخو نه باخنه نه ده با که دغه وخت کې د څه شي خیرات کو نو خیرات نه دی، هغه د عمل وخت نه دی. فقهاوی کار سی کړی کنه پرې غوږ د سترګې پټې شي کنه، بس بیا هر څه به واپس شي چې دا نه کېږي. داسې کوي که چاته نه ګوته ولګوله نه هسې ګوته ولګوله، هغه حرام دی. مال خو د ده د لاس نه ووته، او خو د اوس د وارثانو حق دی. یتیمانان به هم پکې هغې له څوک لاس نه شي ور وړی، او خو د هغې حق دی، پردی حق دی. نو پردی مال خرڅی را خرڅی، پردی حق کې تصرفات کوي، نو د دغې بیمار سړي تصرفات نه دي منظور، نه دي قبول په شریعت کې. هر څه کړي دي غلط دي، ښه چاوته نه ځمکلي کلي، چاوته نه سکړي سکړي، ټول پردی مال تقسیموي. نو دومره لوی جهل دی دی چې وی فصدق انکم خیرات یادی. ګوره نو مفسرین ذکر کوي چې دا هغه سړی دی چې مالدارو زکات نه دی ورکړی، نو دی وی فصدق یا الله ما رستو کا چې زکات ورکم. دا هغه سړی دی چې مالدارو حج په فرض او حج نه دی کړی، نو دی وی فصدق یا الله ما له وخراکا چې دا حج خو پکې حکم فصدق اکم من الصالحین. دا هغه سړی دی چې د لونو برخه نه ده کړې. لونو ولې؟ زمونږ خاندان کې داسې نشته دی، زمونږ خاندان کې څوک لونو له برخه نه ورکوي. دا خاندان څه دی؟ ته ګورو دې د بنیاد نه دی خبر چې دا برخه به خاندان ورکوي، ته دا به قرآن ورکوي. به قرآن خو له ورکړي دي، اته زمونږ خاندان کې دا نشته. په دې به دغې دپاره وایي چې الله ما له وخت راکا چې لوڼو له برخه ورکړم. فصدق واکم من الصالحین. نو دا ابن عباس رضی اللہ عنہ سره چا باس کو په دی باندې چا ووی شیر جو سړی دا کارونه نه کړی، نو هغه به قیامت کې دې ته پاره واخ واړی. د مرګ په وخت کې به دې ته پاره واخ واړی چې زه به کې منځ کومه، زه به کې حج کومه، زه به کې زکات ورکومه. نو هغه سړی وته ابن عباس ته چې اتق الله یا ابن عباس، خدای نو یریګه ابن عباس دا خو الله د کافرو په حق کې ویلي دي چې هغه د مرګ په وخت کې وایي چې رب ما واپس کا ما واپس کا. او الله رب العزت ویلي چې ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما ته معلوم دي، ته په خولی اعتبار مه کوه، که دوی واپس کړی شي بیا به هغه کار کوي. ښه الله ما ته معلوم دي کنه، که دوی واپس کوم نو هغه کار وایي لکه مخکې چې کوو، هغه څه زده کړي نه دي بې د دین نه. ښه عبدالله ابن عباس ورته وایي چې د قرآن نه یې درته وایم. نو د آیات ورته وایي چې ایو الذین آمنو دی شروع شوی دی په آمنو سره. او بیا وانفقو ویلي دا خو مؤمنانو سره خطاب دی چې سید سره دی نه چې مسلمان وو. نو بیا هم د مرګ په وخت کې ځکه چې دا کارونه یې نه دي کړي، نو وایي به چې الله ما رستو کې ما رستو کې، بل څوک به نه وایي. چې چا به صحیح طریقه باندې ژوند تېر کړی دی، هغه شکر وباسي، خوشحالو باندې سر شي، نو بیا دنیا ته واپس راځي. هیڅوک بیا د دنیا د واپس ارمان نه کوي بې د کافرانو، ځکه چې خپله مخه ته تیار ده. او چې مسلمانانی نو چرې باغې داونه وي، ها شهید وي شهید، چې الله ما بیا دنیا ته واپس که چې ستا په لار کې بیا شهید شمه، دا ځکه ډیره زبردست مرتبه ده او فضیلت ته پکې. نو دغه یو شهید ارمان کوي خوم د دې ارمان کوي چې شهادت یې یادیږي، دغې فضیلت ډېر زیات کړه. نور هیڅوک دا نه وایي چې موږ د دنیا ته واپس لاړ شو. فاصدقا چې زه خیرات وکړم زمال خرج کوم، واکم من الصالحین او شم بزر د نیک عمل خلقنا. هر ځای کې جواب راځي یو شان بل شان کنه. کله وته الله وی چې ولې تا چې سوګندونه کول، او کله وته وی چې نه تا له ما عمر نو درکړې. سوره فاتور کې وی څومره عمر می درکړ مسلمانه، شپې ته کاله په خولې یادېږي او یا کاله. نو اولم نعمرکم ما یتذکر به من تذکر، تاله ما دومره عمر نو درکړې چې نورو خلقو پکې ځان کامیاب کو، هغې ځان ورسو ځای ته اته دغسې پاتې شوې. ولې دا عمر خو تا ته هم میلاو شوی او حاصل شوی و که نه؟ فذوقوا بمال الظالم، الله یې وسکه تا د پاره عذاب دی، بیا واپس تلل نشته. کله ورته وي انکم ماکسون، جهنم کې خو به تاسو ټول عمر پاتې کیږئ، بیا وکم په لده انکم ماکسون. کله ورته ډیر سخت جواب ورکوي، قال اقصؤوا فیها قریشه الله بوته په دې جهنم کې ډیر د ذلت جواب کړي. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، او هرگز نرستو کوي الله یو نفس کله چې راشي نیټه دا الله نیټه بیا نرستو کیږي. ان اجل الله اذا آت، دې په دې قران وایي ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. سوره نوح کې وایي لو كنتم تعلمون، چې راشي خو بیا نرستو کیږي، چې نه راغلی نو مزه کوه او عمل کوا. ډیر خسته مقاله درکړې چې نه راغلی ښا، او چې راشي بیا نرستو کیږي. لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله خبير بما تعملون، الله خبردار دې په عمل چې تاسو یې کوئ. الله وی نجات نشته په دې باندې، داستا دا عمل نقصان دنو. کتا عمل صحیح کرده وی تا بچره بیا دا مرک پو وقت که دا چغی نوالی وزن کدن که بده چغی نوالی. چه حدیث که رازی ارسو که اوری الا سقلین، مگر انس و جنی این اوری. شکر دی چی داد دغا ناوری اشت لگ دی تو چغی دی و سوری دی و تیز هارنو ندیو، اغا دا ملکو شیطانه چلا دغم پکیو ریدنو. نوی ارسو کیاو ری دا چگوی سقلین انسا و جنی ہے ناوری چلی دا چگوی چرا با ما واپس کا ما واپس کا از اخپل کور تا زمان. واللہ و قبیر امی ما تعملون، تا دی عمل پتا ماوی تا پا دی عمل باندی اعتماد کون او بروسا کولا او سوال بدی کون دلانا جنتونا وارا سوارا او عمل دی دا سو چی آغا ندی کن او دا قبلی دو ندی دا غی سفید نشتا بغیر دا عذاب نا و دا سزا نا. دا صورت و صورت منافقون او په دې ترتیب د قران کې 63 وو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم عمر 63. نو زګه وی چې لن یؤخر الله نفسا، اگر که نفس د پیغمبري ونرستو کی نور به سو کرستو شي چې هغه ته پکې اجازت نشته دی کنه یو سیکنډ نو دا الله اټل او ټیټ قانون دی دې کې تغییر او تبدیل نه راځي.